Precisa abrir a rocha chuna medexiva e as gaitmans o gê alta samu coi bichiva motir mamler que vem alt meile obir jet vil ich reden zi dir wie a kind zim taten per seine ich will beten u wie nische basch u mai וחוס מייני בספר החיים רחמונו דיוני לעני היה נעינו אוי רחמונו חס בפוס דשיר תשרעיין ויינם בהר באים אוי פדס רחמונו ענינו דאטן יוזיסה אם לא ילמן עיני אוי אוי למען חווסס הרבי מביתן ענייני ענייני בס ג'וין ודיבס גטרס אפשר אסחיס ונעברו אמן יצחק אין פין פוטר יעקב Anayni, anayni, anayni Anayni vahoy shiayni is בסרביר הראש השום גבי בא וחזבנו יצ ביתך נזוכי עונייך הוא סיין.